Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła. Dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Korki tworzą się na granicy z Niemcami, trwają tam wyrywkowe kontrole. Wybrano nauczyciela roku 2024, został nim Gabriel Wołosewicz z Redy. Amerykański prezydent odwołał wizytę w Niemczech i w Angolii z powodu huraganu na Florydzie. Nawet 5 kilometrów mają korki na przejściu granicznym w Świecku. Na granicy Niemcy prowadzą wyrywkowe kontrole i właśnie w najbardziej obleganym przejściu w Świecku kierowcy odczuwają to najmocniej. Zaraz za granicą na Odrze przejazd zwęża się do jednego pasa, a samochody muszą zwolnić. Policja wyrywkowo prowadzi kontrolę. Najczęściej dotykają one autobusów i dużych samochodów przewożących ludzi, ale funkcjonariusze mają prawo zatrzymać każdego. Sytuacja jest najcięższa w poniedziałki i wtorki, gdy do granicy z Niemcami po weekendzie dojeżdżają ciężarówki nie tylko polskie, ale też z krajów bałtyckich czy Białorusi. Utrudnienia dodatkowo powodują kierowcy samochodów ciężarowych, którzy zjeżdżają na lewy pas i blokują tym samym przejazd mniejszych aut. Kontrole na granicy z Polską obowiązują od roku. Mają za zadanie ograniczyć nielegalną imigrację. Od 16 września są prowadzone na wszystkich granicach Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polski kontyngent sił pokojowych ONZ ma bazę poza rejonem działań sił Izraela w Libanie, ale monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi do działania, powiedział wiceminister. Jeżeli chodzi o polskich żołnierzy, oni dzisiaj są w takim systemie podwyższonej albo najwyższej możliwej gotowości, jeżeli chodzi o swoją osłonę. Trzymamy rękę na pulsie, monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi oczywiście do każdego możliwego scenariusza, jeżeli będzie taka potrzeba. Polscy żołnierze nie opuszczają swojej bazy, a w czasie ataków rakietowych mają przebywać w schronach. W siłach pokojowych ONZ w Libanie służy obecnie 250 Polaków. Rodzice, którzy z powodu powodzi i zamknięcia placówki oświatowej musieli wziąć wolne w pracy, żeby zająć się dzieckiem, mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. ZUS poinformował, że dodatkowe świadczenie trafi do osób z terenów dotkniętych powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Dodatkowy zasiłek przysługuje na opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia, ale nie tylko, mówi regionalny rzecznik ZUS-u w województwie podkarpackim Wojciech Dylong. W sytuacji, gdy placówka, do której uczęszcza maluch, została zamknięta z powodu powodzi. Co ważne, dzieckiem nie może opiekować się niania lub opiekun dzienny. Dodatkowy zasiłek otrzyma również rodzic na opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Żeby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, czy trzeba złożyć oświadczenie. Pracownik albo zleceniobiorca dostarcza je swojemu pracodawcy albo zleceniodawcy. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala 22. edycji konkursu Nauczyciel Roku. Celem plebiscytu jest uhonorowanie nauczycieli i wychowawców, którzy z oddaniem pracują nad rozwojem swoich uczniów. Tegoroczny laureat Gabriel Wołosewicz cieszy się, że doceniono jego pracę. To przede wszystkim też taki bodziec do dalszego działania. Myślę, że każdy z osób, który wybiera zawód nauczyciela, wie, że no nie wolno poprzestać na jakichś laurach, tylko trzeba tutaj kreować tą rzeczywistość, która no nieustannie się zmienia. Ta wizja edukacji zgodnej z postępem technologicznym i nauką jest bardzo, bardzo ważna w świecie edukacji. Podczas gali przyznano też nagrody Nauczyciela Jutra, Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku. To wyróżnienie otrzymała dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk za projekt Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwołuje wizyty w Niemczech i Angolii. Powodem jest zbliżający się do Florydy kolejny huragan. W sobotę w amerykańskiej bazie w niemieckim Ramstein odbędzie się spotkanie krajów wspierających Ukrainę w obronie wobec Rosji. To amerykański prezydent we wrześniu zaprosił na nie do Niemiec, ale teraz zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu. Obecnie setki tysięcy ludzi starają się uciec z Florydy. Problemem są nie tylko korki na autostradach prowadzących w głąb kraju. Na północ od Florydy w Georgii i Karolinie Północnej wiele terenów jest zdewastowanych i wciąż zalanych po ataku 27 września huraganu Helena. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz teraz będzie mówił o sporcie. Tak, i zacznę od tenisa i Wuhan, gdzie trwa turniej WTA 1000. Zaczął się bardzo dobrze dla Magdy Linet, która wygrała z Ludmiłą Samsonową w dwóch setach. W obu straciła tylko po dwa gemy. Komentarz komentatorki Canal Plus Klaudii Jans-Ignacik. Pomógł na pewno pierwszy serwis, który bardzo często Magda serwowała powyżej 175 km na godzinę. Pomogło to, że wytrzymywała pierwszą mocną piłkę Ludmiły Samsonowej, która prezentuje taki bardzo agresywny styl gry. Magda dzisiaj była tą, która przejmowała inicjatywę pierwsza. W drugiej rundzie Magda Linet zagra z Łesią Curenko z Ukrainy. Magda French z kolei już w pierwszej rundzie debla wraz z Wiktorią Tomową przegrały z Chinkami i odpadły z tego turnieju. Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się do meczów z Portugalią i Ukrainą. W Warszawie trwa 5-dniowe zgrupowanie mające na celu ustabilizowanie formy podopiecznych trenera Michała Probierza. Mówi o tym były reprezentant kraju Marek Citko. Portugalia jest to przeciwnik z wyższej półki i myślimy też, zobaczymy w jakim jesteśmy miejscu, którzy zawodnicy jakoś presję na pewno będą mieli, choć ja uważam, że te mecze w grupie aż takiej presji nie mają jednak jak te mistrzostwa Europy czy świata, ale to też myślę trener i my musimy zobaczyć, w którą stronę idzie ta reprezentacja, bo tak naprawdę dzisiaj mamy tak, raz dobrze zagramy, raz źle, raz wygramy, raz przegramy, tak naprawdę jeszcze nie wiemy na co tą reprezentację stać. Mecze z Portugalią w sobotę i z Chorwacją we wtorek odbędą się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Oba rozpoczną się o godzinie 20.45. A już dziś o 18.00 siatkarki budowlanych Łódź zagrają w kwalifikacjach Ligi Mistrzyń. Ich rywalkami będą mistrzynie Czarnogóry, Herceg Nowi. Dominatorki na czarnogórskich boiskach w pierwszym meczu eliminacyjnym z Łodziankami na własnym terenie przegrały gładko 3-0. Wydaje się jednak, że w oczach samych zawodniczek, jak i czarnogórskich dziennikarzy mecz wyglądał zgoła inaczej. Dziennik Dan publikuje przedmeczowy artykuł Todora Brajkowicza. Pisze on, że czarnogórzanki zagrały przeciwko Polkom. Bardzo dobry mecz i je zaskoczyły, co daje nadzieję na dzisiejszy rewanż. Optymistką jest też kapitan drużyny Herceg Nowi, Ralica Wasilewa. Liczy, że jej drużyna jest w stanie wygrać na wyjeździe do 0 lub do 1, co pozwoli zagrać tak zwanego złotego seta. Nieco bardziej powściągliwy jest dziennik Pobieda. Dziennikarz Sasza Jączyć pisze, że siatkarki Herceg Nowi będą musiały dokonać nie lada wyczynu po momentami niezłej grze, ale jednak trzysetowej porażce w pierwszym meczu. Zwyciężczynie dwóch meczów wejdą do grupy D Ligi Mistrzyń, a na przegrane w Pucharze CEF czeka już drużyna ze Stambułu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. A dziś jest ciepło i słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane, opady deszczu tylko na północy, bo tam zachmurzenie nieco większe. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 nad morzem i na wschodzie kraju, do 23 nawet na południu. Jutro może być podobnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos tej pogody i tej polskiej złotej jesieni. Prawie codziennie jestem na tak zwanym świeżym powietrzu, w ogrodzie, sadzie, nad jeziorem, w lesie, ale dopiero dziś widziałem pierwszy raz babie lato, lecąca pajęczyna, a na niej pająk, a może nawet i dwa. Jak już odlecą pająki, to już będzie prawdziwa polska jesień. Zapraszamy do Trójki. No i mam wrażenie, że tak trochę miłośnie się zrobiło po tym telefonie. A skoro miłość, to Love is Noise, zespół The Verve, ale Love is Noise to jest miłość, to hałas. Wiem o tym, że pijany kierowca nie myśli o konsekwencjach, kiedy wsiada za kierownicę i mniej więcej w tym tonie wypowiada się nasz słuchacz. Chciałbym w temacie kierowców po alkoholu, sam jestem alkoholikiem, trzeźwym dopiero od pół roku i no chciałbym jakby powiedzieć, że percepcja i analiza pewnych rzeczy jest zupełnie inna po alkoholu. Alkoholizm to jest jednak choroba. Oczywiście nie akceptuję jazdy po alkoholu, ale rozumiem, że takie sytuacje się zdarzają i teraz zamiast karać takich ludzi więzieniem, bo to jest jakby karanie za chorobę, można byłoby ich po prostu przymusowo zamykać w zamkniętych ośrodkach odwykowych. Byłaby to forma izolacji, ale przede wszystkim też i pomocy tym ludziom. Na pewno jest to jakiś pomysł. Jest 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz o teoriach spiskowych, które prawdopodobnie towarzyszą ludzkości od kiedy pierwszy człowiek pojawił się w ogóle na świecie. W ostatnich latach na sile przybrały kwestie medyczne, a szczególnie szczepienia. Są tacy, którzy wierzą, że wirusy zostały stworzone przez potężne siły w świecie biznesu, by się wzbogacić i przejąć władzę nad światem. Dlaczego tak się dzieje? Takie pytanie zadała sobie Monika Suszek. Nie tak dawno, bo zaledwie 4 lata temu, świat zmagał się z największym wyzwaniem w świecie epidemii, wirusem SARS-CoV-2, czyli popularnym koronawirusem. 4 lata temu szef WHO tak przestrzegał przed jego zbagatelizowaniem. To nie jest grypa. My nadal w pełni nie rozumiemy długoterminowych konsekwencji zakażenia dla tych, którzy przeżyli. Do końca tej pandemii jeszcze daleka droga. Wirus pozostał z nami do dziś, ale nie jest już tak groźny. A pomogły w tym m.in. szczepienia. One też były i są zapalnikiem różnych teorii spiskowych. Gdybyśmy chcieli poszukiwać pierwszych wzmianek szerzenia fake newsów o szczepieniach, należałoby cofnąć się do XIX wieku. Mówi wirusolog profesor Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Teorie spiskowe, czy też fake newsy dotyczące szczepień zaczęły się razem z samymi szczepieniami wprowadzonymi pod koniec XVIII wieku, czy akurat szerzej rozpowszechnionymi w XIX wieku szczepieniami przeciwko ospie prawdziwej. Wtedy głoszono już, że takie szczepienia to mogą spowodować większe szkody niż sama ospa, że akurat dzieci zaszczepione krowianką akurat będą nabierały cechy wręcz krowich. Spisku doszukiwano się również w leczeniu niektórych chorób. Takie teorie nie wychodziły jednak poza wąską grupę osób w to wierzących. Wraz z rozwojem internetu wszystko się zmieniło. Zaczęto podważać wiedzę lekarzy i mikrobiologów, ale prawdziwe apogeum wybuchło wraz z rozwijającą się, już wspomnianą, pandemią koronawirusa. Pić fotomontaż. Żadnych wirusa nie ma nic. To nie jest spisek, tylko jest plan. To, co czytam i z lewa, i z prawa, i skąd, bo to trzeba zewsząd, to jest transformacja całej kultury naszej ludzkości. To może zamiast karmić się teoriami spiskowymi, warto raz jeszcze podkreślić, Czym są szczepienia i jak działa szczepionka? Mówi mikrobiolog dr Paweł Rzesiowski, szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Szczepionki są wynalazkiem człowieka, ale odnoszącym się do naturalnego przebiegu powstawania odporności wtórnej, tak zwanej adaptacyjnej, inaczej mówiąc swoistej. Szczepionka jest takim wytworzonym sztucznie procesem imitującym zakażenie, którego wynik jest podobny jak po przechorowaniu, czyli dysponujemy odpornością, pamięcią immunologiczną, ale nie chorując. Szczepionka zatem jest niczym innym jak podpatrywaniem natury, naturalnych zjawisk immunologicznych, które nauczyliśmy się naśladować i możemy wytworzyć odporność bez choroby. Taka wiedza, podana w przystępny sposób, powinna być przekazywana od najmłodszych lat. Zdaniem profesora Dzieciątkowskiego, by skutecznie walczyć z dezinformacją, należy skutecznie edukować. Pewne informacje dotyczące zdrowia publicznego powinny być przekazywane już na poziomie szkoły. Zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej. Istotne byłoby, żeby właśnie dzieciom i młodzieży przekazywać elementy, podstawy wiedzy na temat szczepień, na temat antybiotyków i tego, czym grozi nieracjonalne użycie antybiotyków niż chociażby cyklu życiowego ślimaka winniczka. A ponadto ważna jest również postawa lekarzy, którzy wszelkie wątpliwości dotyczące szczepień powinni spokojnie przedyskutować z każdym pacjentem. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny, od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych braw, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie, od lat, od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat i lubię cię. nie lubię cię, Dawid Podsiadło. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Zapowiadałem po 16, że powiemy o rosyjskiej indoktrynacji i teraz spełniam tę obietnicę. W Rosji można trafić do łagru za każde działanie, które nie podoba się reżimowi. To nie jest przesada, mówią obrońcy praw człowieka i wskazują na osoby skazane na kary pozbawienia wolności, których są już tysiące. Dodatkowo reżim Putina przekształcił uniwersytety i szkoły w kuźnie wojskowych kadr. Indoktrynacja prowadzona przez studentów i uczniów przybrała rozmiary podobne do tych z lat stalinowskiego terroru. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny, założony w XIX wieku przez polskiego generała Alfonsa Szaniawskiego, aula do dziś nosi jego imię, wziął pod opiekę rosyjskich żołnierzy z oddziału Sparta, którzy atakują Ukrainę. Naukowcy i studenci zbierają pieniądze na utrzymanie żołnierzy i organizują spotkania z tak zwanymi bohaterami. Doszło też do tego, że uniwersytet funduje specjalne stypendia o wartości około 400 euro dla studentów, którzy biorą udział w agresji na Ukrainę. W ramach akcji Uczelnie dla frontu uniwersytet wysłał zbrodniarzom atakującym ukraińskie miasta drony, za co dziękował Achra Awidzba, dowódca Międzynarodowej Brygady Piętnaszka. Chcę teraz wyrazić wdzięczność rosyjskiemu państwowemu uniwersytetowi humanistycznemu za to, że przysłał nam drony, które będziemy wykorzystywać do niszczenia celów. Raz jeszcze wielkie podziękowania. Jak widzicie, wszystko co robicie do nas dociera. Na uniwersytetach, ale przede wszystkim w szkołach podstawowych i średnich prowadzona jest indoktrynacja dzieci. Uczniowie muszą słuchać pogadanek o tak zwanych bohaterach, uczą się strzelać i okopywać, a nauczyciele, jak mówi politolog Paweł Lisiński, coraz częściej zwalniają się z pracy, bo nie chcą brać udziału w takich działaniach. Nauczycieli, którzy rezygnują z pracy w szkołach, jest coraz więcej. To nie jest żadna nauka, ale przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach zbrojnych. To próba stworzenia u dzieci fałszywego obrazu wroga. Nauczyciele i pedagodzy doskonale to rozumieją i dlatego oni odmawiają prowadzenia takich zajęć i starają się zwolnić z pracy i wyjechać za granicę. Niektórzy nie zdążyli. Były przypadki zatrzymania takich nauczycieli i skazania za jakieś przestępstwa, na przykład za ekstremizm. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk szczególną uwagę na tego typu działania zwraca w odniesieniu do terenów okupowanych Krymu, Donbasu, Zaporoża czy ziemi chersońskiej. Tam, jego zdaniem, okupant prowadzi politykę wynarodowienia. Oni chcą wybić wszystkich, niezależnie od regionu, języka czy religii. Tu chodzi po prostu o rozwiązanie tak zwanej kwestii ukraińskiej. Jeśli ty jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy mówisz głośno, jestem Ukraińcem, a mój kraj to Ukraina, to zostaniesz zniszczony. I oni nazywają to deukrainizacją. W ostatnim czasie moskiewski reżim zaczął zmuszać środowiska naukowe do wspierania wojny i nakłada na naukowców absurdalne obowiązki. Każda praca naukowa w Rosji, każdy artykuł, każdy wpis czy list publiczny naukowca będzie teraz sprawdzany przez specjalną komisję. Chodzi o to, czy nie zawiera tajnych informacji. Jeśli komisja nie zatwierdzi takiego tekstu, to zostanie on objęty klauzulą tajności i świat nie dowie się o tym, nad czym pracuje dana osoba. To przede wszystkim bat na tych, którzy nie chcą podporządkować się reżimowi, bo w ten sposób nie swoimi rękami reżim może zniszczyć ich karierę zawodową. W bardzo złym kierunku to idzie i szczerze mówiąc, nawet jeśli się skończy, to bardzo długo rosyjskie społeczeństwo będzie się z tego wygrzebywać. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe. 2 2 7 3 to telefon do Zapraszamy do Trójki. Girl, who went for the out of time man?

stać na dojazdach do tego miejsca zarówno od strony Gdyni, jak i Łodzi. Kolejka przed węzłem Gdańsk Południe ustawiła się też na S7 przed węzłem Lipce. A4 korkuje się na trasie Legnica-Wrocław, to od Jarosławia do wysokości Piotrowic, a w okolicach Krakowa kierowcy zwalniają od Balic do Skawiny. A teraz skrót serwisu. Michał, przerwa. Nawet 5 kilometrów sięgają korki na przejściu granicznym w Świecku. Na granicy Niemcy prowadzą wyrywkowe kontrole i właśnie w najbardziej obleganym Świecku kierowcy odczuwają to najmocniej. Sytuacja jest najcięższa w poniedziałki i wtorki, gdy do granicy z Niemcami po weekendzie dojeżdżają ciężarówki nie tylko polskie, ale też z krajów bałtyckich czy Białorusi. Kontrole na granicy z Polską obowiązują od roku, mają za zadanie ograniczyć nielegalną imigrację. Od 16 września są prowadzone na wszystkich granicach Niemiec. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z przedstawicielami szwedzkiej rodziny Wallenbergów. Tematem rozmów była przede wszystkim współpraca przemysłowa, w tym kwestie zielonej energii i polityki inwestycyjnej, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Spotkanie szefa dyplomacji oraz przedstawicieli znanej i wpływowej skandynawskiej rodziny, przedsiębiorców i bankierów odbyło się w siedzibie MSZ w Warszawie. Resort nie planuje komunikatu po tej rozmowie, bo nie miała ona charakteru państwowego, a dotyczyła głównie planów korporacji. Kuria Warszawsko-Praska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W zawiadomieniu przewija się nazwisko dyrektora Caritas Polska, księdza Marcina Iżyckiego. Informację potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Według nieoficjalnych informacji mogło chodzić o mobbing i nieprawidłowości finansowe. Przypomnę teraz w ramach prognozy pogody o tych ostrzeżeniach, o których już mówiłem. 2 stopnia przed silnym wiatrem wydali synoptycy z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Najmocniej ma wiać w rejonie Bielska-Białej, średnio 50 km na godzinę, w porywach do 95 km na godzinę. Wiać ma zacząć wieczorem. Ma także wiać na Żywiecczyźnie, Śląsku Cieszyńskim, Ziemi Oświęcimskiej w rejonie Wadowic, ale tam obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie miał średnią prędkość do 40 km na godzinę, w porywach do 85 km na godzinę. Proszę na siebie uważać. Jest 17.33. Zapraszamy do trójki. Wciąż trwa. Ale my hands, they're strong. Adele, Set Fire to the Rain. Mówił pan Adam na naszej antenie o Złotej Polskiej Jesieni, a teraz mamy głos zupełnie przeciwny. Dzwonił, nie pamiętam imienia tego pana, i mówił, że jesień się zbliża i tak dalej. Babie lato widział. A u mnie w ogródku zakwitły, wyszły krokusy, a krokusy kwitną na wiosnę. Więc tutaj taka informacja, kończę do tej informacji o jesieni. No aż w szoku jestem, bo u mnie wszystkie fioletowe, inne kolory na wiosnę były i teraz też są fioletowe. Aura nam komplikuje życie zdecydowanie. Przypominam, że mamy dla państwa zaproszenia na 14 października na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I wtedy odbędzie się rozmowa z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, jak się starzeć bez godności. I to będzie część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś, już teraz polecam. No i oczywiście te zaproszenia do odebrania, do zamówienia, do zarezerwowania pod numerem 22 7 3. Ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy państwu powiedzieć, bo nie wiem, czy ktokolwiek wspominał w dzisiejszych mediach, że dziś jest rocznica oddania do użytku tak zwanej Gierkówki. Państwo pamiętają tę trasę z Warszawy do Katowic. Ona miała być do Katowic początkowo, ale była tylko do Będzina, przynajmniej w tej pierwszej części. Wtedy, kiedy otwierano tę trasę 8 października 76 roku, ta trasa była tylko do Będzina, a na tym uroczystym otwarciu był Edward Gierek, oczywiście premier Piotr Jaroszewicz, minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski i minister komunikacji Tadeusz Bejm. Podczas otwarcia wnoszono okrzyki i oklaski na cześć budowniczych i decydentów. Tak właśnie było w 76 roku. Mają państwo jakieś wspomnienia związane z Gierkówką? 22 7 3. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spali. Ludzie wychodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś, czy miłości czekają na swój czas. Czy miłości puszczone w nas. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Za 18 minut godzina 18, teraz bardzo poważny temat. Puls Trójki. Sylwia Białek i jej goście. W połowie grudnia będzie gotowy projekt ustawy chroniącej małoletnich przed pornografią internetową. Takie deklaracje można usłyszeć z ust kierownictwa resortu cyfryzacji. Na temat skuteczności działań z tym ogromnym problemem porozmawiamy dziś z przedstawicielem tego kierownictwa. W naszym studiu gościm wiceministra cyfryzacji Michała Gramatykę. Zdradzę Państwu, że pan minister ma dzisiaj urodziny. Dzień dobry. No i to teraz już cała Polska wie. Dobry wieczór, dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dla wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od nas i od słuchaczy, a na Skype jesteśmy połączeni z psychologiem, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnie, z panem Jackiem Pawłowskim. Dzień dobry. Witam państwa. Zanim porozmawiamy o tym, jak będzie, przyjrzyjmy się temu, jak jest. Badania wskazują, że dzieci spotykają i stykają się z internetową pornografią w wieku już 11 lat. W jednym z wywiadów mówił pan, panie ministrze, że dziś mamy do czynienia z taką zasłoną dymną. Pojawia się okienko w internecie, czy masz 18 lat, no klikamy i sprawa załatwiona. No tak, no bo dzisiaj prawo chroni dostawców takich treści, bo dostawcy muszą taką właśnie zasłonę dymną rozpostrzec. I to, po kliknięciu na to okienko tak, już dostawcy treści umywają ręce. Zaznaczamy, mamy 18 lat, wchodzimy dalej, tym samym przejmujemy odpowiedzialność na siebie. No i już nikt nie dba dalej o to, co się dzieje z dziećmi. A dzieci średnio w wieku 11 lat dotykają po raz pierwszy pornografii w internecie. To znaczy jest wiele dzieciaków, którzy te pornografie spotykają w wieku młodszym. 9 lat? No, jeżeli średnia to jest 11, no to i 8-latkowie, i 9-latkowie. Często dzieje się to przypadkowo. Często jest to na przykład jakaś reklama, albo komputer jest sprofilowany w taki sposób. Że nawet dzieci nie szukają, a znajdują. Tak, żeby pokazywać to tacie czy mamie, a pokazuje dziecku, które korzysta przez przypadek z takiego komputera. Tego pewnie nie unikniemy, takich przypadkowych kontaktów. Natomiast no, myślę, że systemowo należy rozwiązać kwestię dostępu najmłodszych do treści, które są przeznaczone dla dorosłych. No bo to są treści dla dorosłych. Dorośli powinni mieć pełną swobodę i pełną wolność korzystania z takich zawartości, takiego kontentu, jak to się dzisiaj modnie mówi. Natomiast dzieci no, powinny być od niego oddzielone. Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że 43% młodych Polaków właśnie w wieku od 11 do 18 lat ma kontakt z pornografią w internecie i z takimi materiałami styka się 28% dzieci młodszych. Co więcej, badania pokazują, że dzieci oglądają materiały pornograficzne regularnie. Jakie skutki dla dzieci niesie ze sobą kontakt z treściami niedostosowanymi do wieku, panie doktorze? Drodzy Państwo, powiem tak, że tutaj Pani mówi o statystykach, też tutaj statystyki Stowarzyszenia Twoja Sprawa też badają również dzieci poniżej 11 roku życia i też tam informacje dotyczące tego pierwszego kontaktu też podają. No jest masa tych dzieci, które mają ten kontakt z pornografią i to wygląda w różny sposób. Tutaj pan minister mówi również o tych formach zabezpieczeń, ale drodzy państwo, też musimy wiedzieć o tym, tak jak była teraz afera z tymi tubkami alkoholowymi. Zawsze gdzieś ten producent będzie szukał tego sposobu, żeby znaleźć oczywiście dojście do jak największej ilości odbiorców, no szczególnie tych najmłodszych, bo to wiadomo, że to jest związane jest z tym, że oczywiście bardzo szybko można w jakikolwiek sposób uzależnić od tych treści. Ale co jest bardzo ważne i bardzo niepokojące? Niepokojące jest to, że im młodsza osoba ma ten kontakt z tego typu treścią, a ten nasz układ, jakby nie patrzeć w tym młodym wieku, 9-10-latków, jeszcze ten układ nerwowy jest nieukształtowany, prawda? Oczywiście i to bardzo może w przyszłości przynosić bardzo duże skutki i no teraz my tak naprawdę się jeszcze nad tym nie zastanawiamy, może jeszcze tak dokładnie tego nie badamy, ale ja tak z psychologicznego punktu widzenia wiem, że to bardzo będzie zaburzało takie życie i społeczne i życie w związkach i ten rozwój taki właśnie psychoseksualny. Tak od razu jak już poruszamy ten temat, drodzy państwo, zaraz mi się przypomina moje konsultacje, które robiłem jeszcze parę lat temu w szkołach podstawowych i nigdy nie zapomnę takiego Kuby, który do mnie przyszedł, 14-letniego chłopca po wakacjach, już tam miałem z nim troszeczkę więcej kontaktu wcześniej i powiedział mi o tym, jak to on swój pierwszy raz przeżył. I był bardzo z tego powodu uśmiechnięty, zradowany. Bardzo mnie to cieszyło, że chociaż się chciał podzielić ze mną tą informacją, powiem, że tam z rodzicami ma bardzo trudny kontakt. I jak mi powiedział i uświadomił, jak to jego ten pierwszy raz wyglądał i jak bardzo było to dla niego bolesne doświadczenie i bardzo rozczarowany był. Właśnie to było dziecko z tego pokolenia, które karmi się tymi treściami pornograficznymi i tak jak sami nawet powiedział Kuba, że wie pan co, ja myślałem, że to będzie całkiem inaczej wyglądało, że po prostu dla niego to jest tak ogromne rozczarowanie i wiem, że to będzie dla niego ta świadomość tego pierwszego swojego razu będzie na całe życie wpływało i na pewno będzie funkcjonował. To już jest dorosły mężczyzna, na pewno, już tam już po 20 parę lat już ma, ale tak sobie pomyślałem, że właśnie nawet nawiązałem dzisiejszej tej audycji, ten Kuba mi się przypomniał i te dzieci tak naprawdę są w bardzo dużej grupie ryzyka, jeśli chodzi o tego typu treści. Panie ministrze, chce się do tego odnieść? No tak, to bo takie badania prowadzimy w NASK-u, w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Tam mamy całą grupę pracowników, którzy są odpowiedzialni właśnie za te materiały dotyczące dzieci, materiały o treści pornograficznej, pedofilskiej. I z tych badań, z takiej ankiety nastolatki 3.0 wynika, że 1/4 polskich nastolatek i nastolatków nie jest w stanie odróżnić prawdziwych zachowań seksualnych od tych, które widzą na filmach pornograficznych. Wyimaginowanych. Mhm. I to jest problem, dlatego że to są postawy, które są potem ukształtowane na całe życie. To potem skutkuje kompleksami, jakimś niezrozumieniem tego, co dzieje się naprawdę pomiędzy partnerami w tych zachowaniach seksualnych. Zaburza relacje. Tak, no i pornografia po prostu młode umysły niszczy. Panie ministrze, to teraz jak będzie wyglądać ta ustawa? Jakie możliwości są brane pod uwagę? Nie wiem, jeśli chodzi o chociażby o sprawdzenie wieku internauty. Wzorujemy się na rozwiązaniach brytyjskich. Rozwiązania brytyjskie są dość precyzyjne i one mówią, że dostawcy treści dla dorosłych muszą te treści dostarczać tylko dorosłym. I to oni powinni sobie wybrać technologię, która zabezpieczy dzieci. No właśnie, co zrobić, żeby dostawcy treści nie omijali prawa? Jeżeli będą omijać prawo, jeżeli nie będą mieli takiej technologii, to wpiszemy ich listę, ich domeny tak zwane, czyli adresy, na listę domen zakazanych. Podobnie jak to się dzieje przy nielegalnych grach hazardowych, do których nie ma w Polsce łatwego dostępu. Jest specjalne prawo, które tego dotyczy. Tych technologii jest kilka, począwszy od technologii biometrycznych. Nie jestem ich jakoś... No właśnie, skanowanie twarzy. Tak. No, skanowanie twarzy to jest... Ono jest problematyczne. Natomiast dużą szansę daje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które nazywa się eIDAS 2. To jest rozporządzenie o metodach weryfikacji, o metodach przechowywania dokumentów potwierdzających naszą tożsamość. Z tego rozporządzenia wynika, że tak jak dziś legitymujemy się przed kimś M-obywatelem, pokazując mu QR-kod, to my decydujemy, który atrybut tego dokumentu pokazać. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pokazujemy dostawcy treści tylko jedną daną, że jesteśmy pełnoletni. On nie wie, kim my jesteśmy, nie wie, czy my jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, nie wie, ile mamy lat. On wie tylko tyle, że jesteśmy pełnoletni. I żadna inna dana nie jest jemu przekazywana, więc my cały czas jesteśmy anonimowi, a treści dla dorosłych nie trafiają do dzieci. Tego typu technologia, w mojej ocenie, sprawdzałaby się świetnie. A jaka odpowiedzialność rodziców? Bo tutaj panie ministrze, powołał się na badania NASK-u, które wykazują, że z jednej strony nastolatkowie deklarują, że rodzice nie ustalają z nimi żadnych zasad korzystania z internetu, a z drugiej strony rodzice twierdzą, większość z nich, 60%, że takie zasady ustala. No, rodzice prawa. Zawsze byli, są i będą pierwszą linią obrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie. Sensowna kontrola rodzicielska, dobre rozmowy z dziećmi, zaufanie wzajemne, to zawsze jest podstawa. Tyle, że jest cała grupa dzieci, których rodzice w ogóle nie znają się na internecie, albo nawet nie wiedzą, ile dzieciaki czasu spędzają w internecie. Jeżeli spytamy rodziców, ile twoje dziecko spędza czasu w internecie, to rodzic odpowie, może godzinę, może półtorej dziennie. Wie pani, i odpowie, że się dziecko zazwyczaj uczy, prawda? Tak, realia 4 do 5 godzin. 5 godzin. No i to właśnie jest ta jakby rozdwojenie pomiędzy dwoma systemami, tym prawdziwym i tym deklarowanym. Panie doktorze, a jak pan spogląda na właśnie te deklaracje resortu cyfryzacji? Czy ustawa w tym zakresie rozwiąże problem?